The Opulent Decline i formacja Barn Owl z albumu Five. Candlelight Mirage już za chwilę, to będzie John Porras, czyli połowa duetu Barn Owl z jego solowego albumu Black Mesa, rok 2012. Gdy jeszcze wspólnie najbardziej inspirowali się muzyką gitarową, również taką muzykę tworzyli w projektach solowych. Chyba najjaśniejszym tego dowodem i najpiękniejszym jednocześnie jest właśnie album Black Mesa Johna Porrasa, ponieważ to Evan Caminiti jako pierwszy zaczął eksperymentować z innymi brzmieniami, a John Porras jeszcze przez kilka lat tworzył muzykę drone głównie za pomocą gitar elektrycznych. Candlelight Mirage w tej chwili. Thank you. Thank you. Into the Black Mesa. To był John Porras, czyli połowa duetu Barn Owl. A teraz kolejny album z roku 2012, ale tym razem będzie to Evan Caminiti. Zaczniemy od albumu Night Dust, choć w roku 2012 Evan Caminiti wydał aż 3 albumy. Dziś posłuchamy fragmentów 2 z nich. To będą dowody na to, że to Evan Caminiti wniósł brzmienia bardziej abstrakcyjne do muzyki Barn Owl, do swojej własnej również. Odłożył jako pierwszy gitarę i zaczął tworzyć muzykę za pomocą urządzeń analogowych, za pomocą elektroniki. Jego albumy solowe osobiście cenię sobie nieco bardziej niż te, które nagrywa John Porras. To dlatego, że Evan Caminiti posiadał wspaniałą umiejętność zamykania historii opowiedzianej muzyką w naprawdę drobnych, jak na muzykę awangardową, formach. Każda ta historia ma początek, środek i koniec. W międzyczasie odbywa się mnóstwo wątków i to wszystko słychać bardzo, bardzo wyraźnie. Zaczynamy od utworu Near Dark. Veiled Prayers z albumu Dreamless Sleep, to Evan Caminiti, a teraz jego muzyka już prawie najnowsza, rok 2015, album Meridian, nagrany dla wytwórni Thrill Jockey. To brzmienia zdecydowanie niekalifornijskie i to nie tylko dlatego, że zostały zarejestrowane już w Nowym Jorku, gdy Evan Caminiti przeniósł się właśnie tam. Brzmienia inspirowane mrokiem, brudem i hałasem wielkiego miasta. Miasta, które nigdy nie zasypia, choć czasem mogłoby, choć na chwilę, żeby nieco się zrelaksować. Niestety ciągłe napięcie towarzyszące Nowemu Jorkowi i wszystkim tym, którzy tam mieszkają, jest wyraźnie obecne na tym albumie. Zaczynamy od utworu Collapse. Curtains i Evan Caminiti z albumu Meridian, a teraz już zupełna nowość, album Toxic City Music, rok 2017. Evan Caminiti, w tej chwili nowojorczyk, jak już wspomniałem, i kolejny album inspirowany życiem właśnie tam. Gdy miałem okazję rozmawiać z duetem Barn Owl kilka lat temu, oni wspominali o tym, że duchowość jest niezwykle ważna w ich muzyce. Geografia jest również niezwykle ważna. To, gdzie aktualnie się znajdują i z kim, i jakie emocje aktualnie nimi targają, to wszystko wybrzmiewa bardzo wyraźnie w ich muzyce. Jeśli tak, to Evan Caminiti w tej chwili, zdaje się, nie jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Życzę mu zatem wszystkiego najlepszego, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że nagrywa tak fantastycznie mroczne utwory, bo czasami należy zatopić się w mroku aż tak gęstym, żeby lepiej docenić nawet najbledsze promienie słońca. Hoa Queen na początek. Possession. To był ponownie Evan Caminiti z albumu Toxic City Music. Dziś słuchamy nieco mniej twórczości solowej Johna Porrasa, bo tak jak wspomniałem, to Evan Caminiti jest tą ciekawszą połową duetu Bar Owl, takie jest moje zdanie. Aczkolwiek w roku 2017, czyli całkiem niedawno, John Porras nagrał nowy album. Posłuchamy w tej chwili dwóch jego fragmentów. Zaczniemy od utworu Generative Counterpoint. I to są rzeczy absolutnie wybitne. Mam nadzieję, że John Porras trafił na odpowiednią ścieżkę i będzie nią podążał ku kolejnym fantastycznym odkryciom, kolejnym genialnym nagraniom. John Porras w tej chwili. Thank you. Generative Counterpoint i John Porras z albumu Tokonoma, nagranego dla wytwórni Geographic North. To była audycja After Party, dziś spotkanie z duetem Barn Owl we wszystkich jego odsłonach. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przed nami jeszcze jeden fragment albumu Tokonoma. To będzie ponownie John Porras, tym razem w utworze Stochastic Return. Życzę fantastycznej niedzieli i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.